Şimdi Allah onları senelerce kıtlıkla sıkıntılara çektirdiğini ifade ediyordu ya. Ve her topluma böyle peygamber gönderdiği zaman akılları başlarına gelsin de Allah kim, kul kim bunu fark etsinler diye bir sıkıntılar Tabii gönderdim tabii. demişti ya. Evet, Şimdi doksan bir. onun Musa'nın gittiği Mısır'da Firavun'un toplumunda nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Biz de belirli aralıklarla ayetler olmak üzere, bak belirli aralıklar olmak üzere ayet olarak bak Ayet ibret olarak olsun diyor geçiyor. böyle şey olarak tufanı, çekirgeleri, haşereleri, kurbağaları ve kanı gönderdik. Parça parça böyle şey Yine yapmıştık, tamam. büyüklük tasladılar ve bir suçlular toplumu oldular. Evet, burada bu ayetlerde ki zikredilen olaylar o topluma verilen dünyevi cezalar. Dünyevi. Dünyevi cezalar. Hani uyansınlar diye, yakarsınlar diye Cenab-ı Hak bir şeyler veriyordu ya. Orada onları görmüştük. Şimdi Mısırlılara Cenab-ı Hakk'ın ceza olarak verdikleri şeyler var. Tufan, çekirge, kurbağa ve kan. Haşereler, kan, Bunlar belirli aralıklarla olmuş. Şimdi bu klasik anlayışta şimdi şey yapalım. Burada bir de şu şey var. Bunun burada sıralama yani tam vav bağlacıyla arka arkaya geldiği anlamına gelmez. Burada cümle yapısı gereği mesela sonra gelmiş olan olay ceza önce de gelmiş olabilir. Tabii Burada o söz sıralama akışı içerisinde ama kronolojik değil. bunların hepsinin geldiği kesin. Tamam. Tamam. Bunun geldiği kesin. Yani burada vav edatıyla geldiğinden o toplama içindir. Mesela hani topluma çıkarken, salata giderken Cenab-ı Hak eliniz, yüzünüzü, elinizi yıkayın falan diyor ya. Bak orada da Maide normal altıda. makul sıra yoktur. Cümle Yok. gereği önce yüzünüzü, sonra elinizi, başınızı, ayağınızı der ya Halbuki yani. ilk önce el Böyle yıkanır ha halbuki değil halbuki mi? el yıkanmadan yüz yıkanma ama Yıkanmaz. cümle gereğidir bu. Cümle gereği. Aynı oradaki gibi önemli olan onların temizlenmesidir. Bütünün önceliği şu bu söz konusu Yoktur. değildir. Sıralama Burada yoktur. da cümle gereği bunlar zikredilmiştir. Hangisi önce geldi, hangisi sonra geldisinin önemi yoktur. Onu da burada belirteyim. Şimdi tufan. Tufan sözcüğü çevreleyen demek. Şimdi bu sözcükle ilgili yani insanı kuşatan, çevreleyen her türlü felaket içinde kullanılır bu. Bu sözcükten kolera tipi salgın hastalık anlamı çıkaranlar da olmuş. Sel baskını olarak da şey yapılmıştı. Genellikle de bu sel baskını veyahut da hortum dediğimiz şey Hortum. var ya Onun gibi anlaşılıyor. onun gibi bir şey bu tufan sözcüğünü taif sözcüğüyle şeyde geçti bu. Söyle Kalem suresinde hani bir cennet sahipleri diye Bahçe sahipleri. bahçe sahipleri diye onun orada geçtiğini. Bir de Tamam. çekirgeler. Tarım toplum olduğu için biliyorsunuz bir zamanlar Türkiye'de de olmuş. 1950'li yıllarda mı 40'lı yıllarda mı rahmetli babam falan anlatırdı. Afrika'dan geldiği söylenir. Bulutlar halinde çekirge. Tarlalarda ne varsa yani tahıl olarak buğday hepsini kesmiş biçmiş. Sadece çekirgenin yemediği dikenli darı dedikleri bir bitki. Mısır değil de böyle küçük yapılı onu böyle gördük. Onu ekmek zorunda kalmış. Onu yememiş. Yıllarca onunla beslenmişler. Hatta ve hatta yani bizim aile büyüklerinin anlattığı ağaç kabuklarını bile ağaçlardan şey yaparak ekmekvari yemek zorunda kalmışlar. Bu kıtlığı bizimkiler çekirge yüzünden Yaşamışlar. yaşamışlar. Enteresan. 50'li yıllarda. İşte 50'li 40'lı yıllarda 40'lı babam yıllarda. rahmetli hatırlatırdı onu şey yapardı. Anneannem de bu hani şeyin ağaç kabuklarını yiyenlerden yani onları şey yapardı. Ya. Çekirge böyle bir afet bunu tarihçiler veyahut da ziraatçılar bunu bizim Türkiye'yi sarmış bu Anadolu'yu. Onu herkes hatırlıyordu. Hatta o dönemin de bir de esprisi var. Hatırda kalsın diye anlatarım. Tabi buğday ekmeğe bulunmaz olmuş. Hep o dediğim gibi dikenli darıdan Dikendi. ekmek yapıyorlar. Ama sert oluyormuş. Yiyemiyorlarmış. Böyle